तत्पुरुषस्य अंगुले है संख्या वे आदे है तत्पुरुषस्य षष्ठी का एक वचन अंगुले है षष्ठी का एक वचन संख्या वे आदे है षष्ठी का एक वचन तत्पुरुषस्य षष्ठी एक वचन अंगुले है षष्ठी एक वचन संख्या वे आदे है षष्ठी का एक वचन संख्या व्याधि अंगुल्यंत समासांतो अच्छा संख्या आदि में हो या व्यय आदि में हो ऐसा जो अंगुली प्रातिपदिकांत समास हो तो वहां समासांत एक प्रत्यय होगा जिसका क्या है अच्छा द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य ये विग्रह द्वे अंगुली प्रमाणम दो अंगुली है लंबाई जिसका लंबाई चौड़ाई नाप को बोलते प्रमाण दो अंगुली है माप जिसका द्वेंगुलम द्वि औ अंगुली औ द्वि औ अंगुली औ प्रमाण मस्य का मतलब क्या हो गया तजित अर्थ है ना तजित अर्थ में आप प्रत्यय ला रहे हो इसलिए क्या हो गया तैर्तात्तर पदे समारे च तथितार्थोत्तर पद समहारे च सूत्र से समास हो गया प्रमाण अर्थ में यहां आए हुए मातृश प्रत्यय है तो द्वि औ अंगुली औ और प्रमाण अर्थ में मातृश प्रमाणे द्वैश दग्नज मातृश सूत्र है प्रमाणे द्वैसर दघनई मात्रशः आगे आएगा आपको प्रकरण में सूत्र आने वाला है नाप अर्थ में द्वैसच दघनई और मात्रच द्वैसच दघनच मात्रच इन प्रत्यय होते हैं मात्रच के ऊपर में रख लो द्वि औ अंगुली औ मात्रच अब स्थिति में तहितार्थ में आपको क्या कर रहा है इन दोनों पदों का समास करते तहितार्थ उत्तर पद समहारे च समासत्वात् सुब्लुप्त हो गया द्वि अंगुली और मात्रच रहेगा और वहां सूत्र द्विगौर लुक गणपत्ते द्विगु समास से परमे अपत्य से भिन्न अर्थ में आया हुआ तो प्रत्यय है वो क्या हो जाता है लुक तब वो विकल्प से कर रहा था वहां विभाषक अधिकार है ये नित्य कर्म और आया वार्तिक आया द्विगोर नित्यम प्रमाणे लह सूत्र में लिखा द्विगोर नित्यम द्विगु समास में से प्रमाण अर्थ वाला प्रतिविधि लुक करोगे तो क्या होता है नित्य लुक हो जाता क्योंकि वो तीन सूत्र ज्ञान दो सूत्र है द्विगोर लुग अनापत्य सामान्य सूत्र हो गया अपत्यशीलन बहुत सारे अर्थों में है अपत्यशीलन बहुत सारे अर्थों में दुग से पर में कोई भी प्रत्यय हो उल कर रहा था अब उसको क्या कर दिया व्यवस्था देते हुए प्रमाणे लह यदि प्रमाण अर्थ में हो तो विशेष रूप में करने का विधान किया अब उस पर वार्तिक कर दिया प्रमाण अर्थ में भी दुग समाज से परे हो तो दुगोर नित्या ऐसे कह दिया दोनों तो सूत्र है ये वार्तिक है अगर द्विगोर नित्य क्या हो गया मात्रच का नित्य ही लुक हो गया नित्य ही लुक हो गया अब एक ऐसा है तत्पुरुष समास हुआ है अंगुली शब्दांत है संख्या आदि में है इस अवसर में सूत्र लगा आपने अभी तत्पुरुष अंगुले है संख्या वे आदे है सूत्र से क्या होगा अच प्रत्यय आज का अवचा अंगुली को क्या होगा यस्य इति च सूत्र से निकलो तो द्वेंगुल स्वाद उत्पत्ति होगा द्वेंगुलम द्वेंगुले द्वेंगुलानी क्योंकि यह स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चल लिंग लिंग सूत्र में आया द्विगु स्त्रियांच लिंगानुशासन का सूत्र में आया है द्विगु स्त्रियांच द्विगु समास में इस तरह के जो होते हैं इनको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलाना द्वेंगुलम नपुंसकलिंग में रख दिया निर्गतम अंगुलिभ्यः, निर्गतम अंगुलिभ्यः, अंगुलियों से जो निकल गया है, अंगूठी उंगूठी पहना वो निकल गया, भाग गया गंगा जी में, हो जाता है नहाते नहाते चला जाता है। निर्गतम अंगुलिभ्यः, अंगुलियों से निकल गया। या निरपेक्षा निर्गत अर्थ में निराद्य क्रांताद्य अर्थे पंचम्या प्राक समास किया था ना आपने, निराद्य निष्कोषां भी प्रतिष्ठान दिए थे वहां, निराद्य क्रांताद्य अर्थे पंचम्या वार्तिक की सहायता से गति प्रादेश सूत्र में क्या कर दिया, समास कर दिया। निर अंगुली भ्यस था पंचमी, अंगुली भ्यह भ्यस को लुक कर दिया, समास प्रातिकवाद सब लुक हो गया। निरंगुली स्थिति में क्या हो गया, अपूर्व पद में क्या है, अव्यय है, निर अव्यय संख्या नहीं है, आदि में अव्यय आदि हो गया, अंगुली अंत हो गया, अतः इससे आज प्रत्यय होगा। पूर्व जैसे टीचर से आप अलोप कर दो तो क्या होगा, द्विरंग निरंगुल स्वाधिपत्ति करो, निरंगुलम अव्ययम गतिष्मद, अव्यय कति युष्मद एक अधिक सूत्र है, ये भी लिंगानुशासन का, वो कहता है अव्यय कति युष्मद इन सबको क्या होगा, नपुंसकलिंग में प्रयोग हो जाएगा ऐसे समासों में, इसे नपुंसकलिंग बना लिया निरंगुलम। इस बार द्विगु समास और विशेष तक संबंधी विचार हो गया, बीच बीच में आते रहेगा और भी संख्या पूर्वक द्विगु वाला, तत्पर समास की चर्चा चल रही है, असमासान प्रत्यय का आरंभ हो चुका है, समासान प्रत्यय टच किया फिर अच किया और अब देखिए आगे फिर आएगा अच प्रत्यय का ही। आ सर्वे कदे संख्यात पुण्याचरात्रे हे, पुण्यात तक पंचमी का एक वचन, च व्यय रात्रे हे पंचमी का एक वचन, हे व्यो रात्रिरात्स्यात् इनसे परे रात्रि शब्द क्या होगा, अच प्रत्यय होगा, चाक संख्या वेद का अनुवृत्ति होगा, संख्या और अवे आदि में हो तो भी आह शब्द सर्वशब्द और एक देशवाचक पूर्वाप्रदरोत्तरम एक देश नैकाधिकरणे, ये सूत्र आपने पहले पढ़ा है, अवयव अवयवी भाव में समास करता है पूर्वादि संज्ञा शब्दों का, उसको लेना यहां पर एक देश का देना, इसे एक देशी वाचक शब्दों से संख्यात असंख्यात प्रातिपदिक हो पुण्य प्रातिपदिक हो अव्यय आदि में हो या संख्या आदि में हो तो उनसे पर में रात्रि शब्द है तो रात्रि शब्दांत समास को अच प्रत्यय हो जाएगा। अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, ये अहन मैंने दिन हो गया, दिन और रात यहां तत्पर समास नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या कर गए तत्पर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कोई भी नहीं हो सकता, द्वितीय को दिन को रात्रि, दिन से रात्रि, दिन के लिए रात्रि, दिन से रात्रि, दिन का रात्रि, दिन में रात्रि, ऐसा हो नहीं सकता कोई भी समास, इसलिए द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी कोई भी तत्पर समास हो नहीं सकता था, अतः उन्होंने कह दिया आहार जो ग्रहण किया है तत्पुरुष के लिए नहीं है, बाकी सब तत्पुरुष समास होगा, यानी आहार शब्द का द्वंद समास ही दृष्टांत देना पड़ेगा। आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम आश्चरात्रिश्चतयो समाहार, दिन और रात इन दोनों का समुदाय, तो भी अहश्च रात्रिश्च या समार्थ समास कर देना, अहश्च रात्रिश्च अहन सो रात्रि सो रहेगा, अहश्च रात्रिश्च अहन सो रात्रि समाहार अर्थ में आपने द्वंद समास किया, चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद समास हो गया, द्वंद समास होने के बाद प्रातिप संज्ञा शुभ लोक अहन और रात्रि शब्द रह गया, तब सूत्र रात्रान्नाह पुंसी, रात्रान्नाह पुंसी, उससे पहले और प्रक्रिया करो तो पुलिंग करने के लिए ला रहे हैं ना, पहले बाकी प्रक्रिया नहीं पड़ता लो तभी सूत्र को लगाएंगे, तो स्थिति में क्या हुआ, अहं सर्वे विदेश संज्ञात पुण्याच रात्रे सूत्र से अहं रात्रि अहन रात्र हो गया, लोप हो गया, अमिला दिया रात्र अहन रात्र नकार के सूत्र ही है अहन करके, वो क्या करेगा रू रुक हो गया उ मनोरथ जैसे अजीचा रोरी दोनों प्राप्त होता है बात करके आपने उत्तु कर दिया तो अहो रात्र अहोरात्र। इस स्थिति में सूत्र लगेगा रात्रान्नाहा प्रथमा का बहुवचन पुंसी सप्तमी का एक वचन एक तदंतौ द्वंद तत्पुरुषौ पुंसी एव रात्र अहन्ना और अह ये जिनके अंत में हो वे क्या हो जाएंगे द्वंद्व और तत्पुरुष हो पुलिंग में ही होते हैं। एतदंतौ द्वंद पुरुषौ ऐसा होना चाहिए द्वंद पुरुष तत्पुरुष दो चीजें इसलिए एतदंतौ कह दिया एतेषां एते विद्यते विद्यन्ते अन्ते एशान्ते एतदंतः ये तीन भी हैं, तीन में से कोई भी एक अंत में है जिनका उनको कहेंगे एतदंत। कौन है वो द्वंद समास तत्पुरुष दो है इसलिए एतदंतौ द्वंद तत्पुरुषौ ऐसा हो गया। उसका अर्थ है अहम शब्द रात्रि शब्द और अह शब्द ये अंत में हो जिनका, ऐसे जो द्वंद समास हो अथवा तत्पुरुष समास हो वो हमेशा रूप उसका पुल्लिंग में चलेगा। और यहाँ पर क्या द्वंद समास है अरे अहोरात्र शब्द रात्र शब्दांत है, रात्र शब्द अंत में है द्वंद समास हुआ है अतः उसका पुल्लिंग रूप चलेगा स्वायत्त प्रति ही अहोरात्र अहोरात्रौ अहोरात्राह ये रूप बनेगा। सर्वरात्र सर्वाह रात्र सारी रातें सारी रातें किसी समुदाय के बारे बोल रहा है वो पक्ष का सारी रात बहुत अच्छी बीत गई व्यवहार हो जाता है सर्वरात्र सर्वाह रात्र समाधिकरण समास है या समास कर लो सूत्र शायद आपका भी आया नहीं है पूर्व काल के सर्व जर्त पुण्य पुराण नव केवलाह पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवलाह पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवलाह इस सूत्र से समनाधिकरण कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास होने कारण से पूर्व में विद्वान सर्वात्म को क्या होगा पुंबत कर्मधारय जातीय देशीय पुंबत कर्मधारय जातीय देशीय सूत्र से कर सकते हो। तो जो पहला अपने वार्तिक पढ़ा स्वर्णामनो वृत्ति मात्र कुंभत भाव ये वार्तिक हमने पढ़ा है वृत्ति है ही है इसलिए जो है उसको क्या करेंगे हम कुंभत भाव कर देंगे। सर्वा रात्र क्या है सर्वा जस रात्रि जस जस जस रुक हो गया सर्वा रात्रि थी अब इसको जो है सब नाम वृत्ति मात्रे कुंभत भाव कुंभत भाव गया तो ताप निवृत्त हो गया सर्वरात्रि बन गया सर्वरात्रि। अह सर्वी गति संख्या पुण्याच रात्रि सूत्र से अच्छ प्रत्यय हुआ अवजन मिला जैसे सालो मिला देंगे सर्वरात्र या कार्य से मिल जाएगा ही चला जाएगा जैसे पिछड़ा सूत्र है वही को लोप कर देता है अब मिल जाता है सर्वरात्र स्वादित्पत्ति सर्वरात्र एक दंत द्वंद पुरुष पुंसी एवं इसे पुलिंग में ही होगा क्योंकि रात्र शब्दांत है ये रात्र शब्द से पुलिंग में रूप चलेगा। संख्यात राधा संख्याता रात्रय संख्याता रात्रय गिनी हुई रात संख्याता माने गिनी हुई गिनी चुनी हुई कुछ रातें ही अच्छी अच्छी निकली बाकी सब रात खराब हो गया उसे गिनी हुई रात संख्यात रात यह भी सारी प्रक्रिया वही है संख्याता जस रात्रि जस जस जस रहेगा है ना, संख्याता जस रात्रि जस पूर्वत यहां पर भी समास होगा कर्मधारय समास, यहां पर लेकिन कर्मधारय समास के वही सूत्र पुंबद भाव करने के लिए, तो संख्याता सर्वनाम संचक नहीं है ना, संख्याता का पुंबद भाव कैसे करेंगे हम, ये जो वो सूत्र लाने पड़े पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये सूत्र है पुंबद कर्मधारय जातीय देशीयेषु, इस सूत्र से आपको क्या करना पड़ेगा पुंबद भाव करना पड़ेगा। उम्मद हो गया तो संख्याता निवृत्त हो गया ना, अदंत हो गया संख्यात रात्रि, तब अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य अच्छा सूत्र से क्या करना आज आज का और हो गया, ये सिद्ध से अवतलोक करो प्रत्येक कारण मिल जाएगा संख्यात रात्र बन जाएगा। एक देश का दृष्टान मूल में नहीं दिया पूर्व रात्र, रात्र है पूर्व से भागा रात्रि का जो पूर्व रात्र है पूर्वां यदि पूर्वरात्र सूत्र से होगा, जो पहले पूर्व आपने पढ़ा पूर्व अपर अधरोत्र एक देश ने एकाधिकरण सूत्र से जो आपने किया है समास उसी से कर्मधारय समास हुआ है, नहीं षष्ठी तत्व समास का बाधा था उसने, षष्ठी से क्या हो रहा था रात्रि शब्द का प्रापर होना चाहिए था, उसे बाध करके आपने इस सूत्र से समास की पूर्व अपर अधरोत्र एक देश ने एकाधिकरण षष्ठी सूत्र से प्राप्त समास को बात करके आपने समास किया, अतः पुरुष शब्द का प्राग प्रयोग हो गया एक देश ने एकाधिकरण, तो पूर्व रात्र संख्यात रात्र इसी प्रकार से पुण्याह रात्रयः पुण्याह रात्रय इति पुण्य रात्रः पुण्य जस रात्रि जस जस जस लोक हो गया पुण्य रात्रि पुण्य रात्रि रहे पुम्बद भाव कर पूर्वत पुम्बद कर्मधारय जाति देशी सूत्र से पुम्बद भाव हो गया, तो पुण्य का ताप निवृत्त हो गया पुण्य रात्रि, तो सूत्र लग गया सर्वे संख्या पुण्य रात्र है अच्छ प्रत्यय करेगा और रात्रि शब्द कार्य सिद्धि से लोक अप मिला दीजिए पुण्य रात्र अदंत हो गया रात्र कौन से सूत्र से पुण्य हो गया, तो पुण्य रात्र अहोरात्र सर्वरात्र पूर्व रात्र संख्यात रात्र पुण्य रात्र ये सब दृष्टांत हो गए सूत्र का। संख्या पुरम रात्रम क्लीबम असंख्या भी आदि दृष्टांत है ना बाकी सूत्र में, तो सूत्र में क्या कहा था चात संख्या भी आदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो अभी पूर्व मध्य हो रात्रि शब्द अंत में हो और क्या होता है उसमें अच प्रत्यय की संख्या के स्थान दे रहे हैं, संख्या पूर्व में हो तो तब वह रात्रि शब्दांत को प्राप्त पुलिंग को बाध करके वार्तिकार ने क्या कर दिया नपुंसक रात नपुंसक क्या बोला था पुलिंग करो, उसके बाद दिया वार्तिक ने कहा नहीं नपुंसक लिंग कर विरात्रम त्रिरात्रम द्वयो रात्र्यः समाहारः द्वयो रात्र्यः समाहारः दो रात्रियों का समूह द्विओष रात्रि ओष ओष ओष कर दो समाहार अर्थ में आपने तैतार्थोत्तर समाहारे च सूत्र से युग समास कर दिया युग तत्पुरुष तैतार्थोत्तर पद समाहारे च समाहारार्थ में ना उसे ही हो जाता है समाहारार्थ में समास हो गया समासत्ता प्रातिक संज्ञा प्रातिक शुभलोक हो गया, तो क्या स्थिति रही द्वि रात्रि रह गया, उस स्थिति में अह सर्व संख्या पुण्याच रात्रि सूत्र में चकार संख्या व्यादि भी लिया संख्या आदि में हो अंत में रात्रि शब्द हो तो अच्छ प्रत्यय हो गया अच्छाकार अकार मिला दिया द्विरात्र रात्र नपुंसी पुल्लिंग करने जा रहा था बाध्य वार्तिक ने संख्या पुरम रात क्लीबम नपुंसलिंग कर दिया द्विरात्र इसी प्रकार से त्रयाणाम रात्रि नाम समारे थी त्रिरात्र बनेगा तीन रात्रियों का समुदाय त्रयाणाम नहीं बोलना रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है विक्रवा के कैसे हो गए श्रीनाम रात्रिनाम समाह ऐसा बोलो श्रीनाम रात्रिनाम समाह ये लौकिक विवरण अलौकिक में तो त्रियाम ही रहेगा त्रियाम रात्रियाम, क्रियाम रात्रियाम एतातुत्र प्रसमारे च समास समासत्ता प्रसंज्ञा प्रातिगत सुब्लोक क्री रात्रि रह गया। उसी में आ सर्वे देश संज्ञा पुण्य रात्रि सूत्र से आच प्रत्यय अबचा ऐसे जैसे ईलोप मिला दिया त्रिरात्र बन गया रात्र नपुंसपुलिंग प्राप्त हुआ संज्ञापुरम क्लीवम से नपुंसलिंग हो गया तो त्रिरात्र राजा सखेभ्य टक्ष राजा सखेभ्य टक्ष राजा सखेभ्य पंचमी का बहुवचन टक्ष प्रथमा का एक वचन एतदंता तत्पुरुषात् तत्स्यादंता तत्पुरुषात् तत्स्यात् अब तक अच्छा चल रहा था, पहले टच हुआ था, फिर अच्छा है, फिर टच हो गया। एतदंता तत्पुरुषात् तत्स्यात् ये है अंत में जिनका ऐसा जो तत्पुरुष समास हो उस तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय हो जाता है। परमश्च असौ राजा च विग्रह क्या करूंगा परमश्च असौ राजा च समनागम तत्व समास वक्रंधार समास विशेषण विशेषण बहुलम से समास प्राप्त था। उसका बाद एक दूसरा सूत्र है सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही सन महत् परम उत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान ही इन शब्दों का पूज्यमान शब्दों के साथ क्या होता है समास होता है। पूज्य कौन है राजन, इसे परम का राजन के साथ समास हो रहा है उससे विशेषण विशेषण बहुवचन से नहीं करना। लघु में सूत्र नहीं है आपको सन महत् परम उत्कृष्ट परम उत्तम उत्कृष्ट पूज्य माने सूत्र यहाँ नहीं है। अष्टाध्याय दो एक छः है दो एक इकसठ सिद्धांत कौमुदी में प्रथम खंड प्रथम खंड नहीं द्वितीय खंड सततर पृष्ठ में मिले राजा सके तक सूत्र लगाने के लिए पहले आपने सूत्र बनाया रूप बना लिया परमश्च असौ राजा च परमसु राजंसु वसन महत् परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्यमान समास हो गया समासत्ता प्राप्त हो गया परम राजन परम राजन। स्थिति में रात्रा सखी व्यस्त सूत्र से क्या राजा राजा सखी व्यस्त टच सूत्र से टच हो गया टच का बचा परम राजन अ परम राजन अ के पर नाम के ऊपर भसंज्ञा भसंज्ञा से नष्ट दीते नष्ट से क्या होगा अंत टी पूरा लोप हो गया अंदर भी टी जो है वो लोप हो गया। लोप होने के बाद तस्या कर मिला दो परमराज साध उत्पत्ति परमराज परमराजो परमराजा इसी प्रकार से महाराज धर्मराज देवराज भोजराज ये सब बने राज शब्द तो महाराजा बना रहे देखिए महाराज तो बनाना पड़ेगा महान असौ राजा महान असौ राजा महान सो राजन सो सन महत् परमोत्तम उसे महत है ना उसमें भी परम महत भी है सन महत् परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्यमान सूत्र से ही यहां भी समास होगा समास होता प्राथमिक शब्द हो गया महत और राजन रह गया ऐसे रहेगा महत राजन। उस स्थिति में सूत्र आ रहा है आन महत समराज गृण जाति ययो हो आठ प्रथमा के एक वचन महत षष्ठी के एक वचन समराज गृण जाति ययो हो सप्तमी का द्वि वचन श्रेष्ठ राजा अर्थ में महान राजा महाराजा श्रेष्ठ राजा अर्थ में महत और राजन था उस महत को क्या आदेश कर दिया आपने आकार आदेश को महत आकार आदेश समनाधिकरण उत्तर पदे जातीय च परे पदे महत शब्द को आकार अंतादेश कब जब समनाधिकरण भूत को उत्तर पद में हो समाधिकरण कौन होगा समान विभक्त्यंत का नाम समाधिकरण यहाँ लेना है समास में समान विभक्त्यंत उत्तर पद में हो अथवा दूसरा है जातीय प्रत्यय तेज प्रकरण में शायद आएगा जातीय प्रत्यय वो जातीय प्रत्यय के पर में रहते हुए भी मत शब्द को दीर्घ हो जाता है आकार आदेश हो गया मह के तकार को आकार कर दो, तब के स्थान पर आकार आवेश हो गया मह आ राजन, मह आ राजन, मह के आकार हकार उत्तर प्रत्याकार आकार के समय दीर्घ महाराजन राजा से किस तक्ष तक्ष का अवचा महाराजन धन अ नस्त से टीलो महाराज मिलाजी जाकार पुलिंग में रूप बना महाराज महाराजा। प्रकार वचन है जातीय प्रत्यय आगे में आने वाला है आपको उसका भी दृष्टान साथ बोल गया महाप्रकार महाजातीय प्रकार वचने जातीय प्रकार का कथन करना हो तो जातीय प्रत्यय प्रयोग हो जाता है बड़ा सा बहुत बड़ा सा जो चीज है उसको क्या कहेंगे महाजातीय। महाजातीय कर दिया बहुत बड़ा सा जो वस्तु है महत कर दिया है बड़ा श्रेष्ठ नहीं बड़ा का विलक्षण का बता बड़ापन का विलक्षण बड़ापन जो है बड़ा है आकाश बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है महाजातीय शब्द प्रयोग होता है यहाँ भी जातीय प्रकार वचने जातीय एक सूत्र ही है वही दिया है इन्होंने मूल में दिया है वो प्रकार वचने जातीय इसे क्या होगा जातीय प्रत्यय विग्रह वाक्य क्या आपने किया महाप्रकार ही थी महाजातीय जो बनेगा समाजकरण न हो जातीय न हो तो वहां पर क्या है महत के तकार को आकर आदेश नहीं होगा जैसे किसी ने प्रयोग कर दिया महताम सेवा महत महान पुरुषों की सेवा महतान सृष्टि सेवा पर तो समाजकरण नहीं है वेदिकरण है यहां महत को आकार नहीं होगा रुक क्या बनेगा महत सेवा महासेवा नहीं होता महत सेवा महताम सेवा महापुरुषों की सेवा को महत् सेवा कहते हैं महास्त प्रसाद कर्मदार समास कर दो महाप्रसाद हो जाएगा कर्मदार होगा समाधिकरण होगा तभी आकार होगा नहीं तो नहीं होगा महाप्रासाद भी बना दे बहुत बड़ा मकान है प्रासाद मकान प्रसाद प्रसाद हो प्रसाद तो सब जानते हैं क्योंकि खाए ना खूब प्रासाद नहीं जान मकान को प्रासाद कर दीर्घ हो तो मकान हो गया रस हो तो खाने का मामला बन गया भोग लगाए चीज खाओ द्वेष्टन संख्यायाम अपव्रीह शित्यो द्वेष्टन द्वि और षष्ठी का द्विवचन संख्यायाम सप्तमी का एक वचन अब बहुरी अशित्य सप्तमी का द्विवचन आप से आप बोल दिया द्वि शब्द को और अष्टम शब्द के स्थान पर क्या होगा अंत में आकार आदेश हो जाएगा अर्थात द्वि के ई को आकार आदेश हो जाएगा अष्टम के नकार को आकार आदेश हो जाएगा तब समस्त पद के द्वारा संख्या विद्यमान हो लेकिन वहां बहुरी समास नहीं किया गया हो और अशीति शब्द अशीति किसको कहते हैं अशीति अशीति मैंने अशी अशी संख्या का नंबर का नाम है अशीति अशीति मैंने अस्सी अस्सी नब्बे सौ होता है ना वो अस्सी को कहते हैं अशीति मैंने द्वि और अष्टम शब्द को कर्म को और जोड़ करके समस्त पद संख्यावाचक होनी चाहिए जैसे द्वादश अष्टादश बनाते कि नहीं बनाते द्वात्रिंशत अष्टात्रिंशत द्वाविंशत अष्टाविंशत है ना इसी प्रकार से चत्वारिंशत पंचाशत द्विषष्टि वाणी होगा और सप्तति अशीति नवति शतम है ना दश विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ ये न क्रम इसलिए अशीति किसको कहते हैं अस्सी और द्वि और अस्सी बयासी बता अशीति शब्द सामने आएगा ना तब आकार अंतर दोष नहीं होगा। इसे कहा बहुव्रीहि समास ना हो और अशीति शब्द पर में ना हो। उसी स्थिति में सूत्र क्या करेगा, द्वि और अष्टन शब्दों को आकार आदेश हो जाएगा। द्वौ च दश च, विग्रह क्या कर दिया आपने, द्वौ च दश च, अथवा दूसरी भी तरीके से विग्रह कर सकते हो, द्विधिका दश, दो अधिक है जिस दस से, उसको कहते हैं द्वादश। दस से ज्यादा कितना है, दो ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, बारह है। वह अधिक शब्द का लोप होता है, लेकिन अधिक शब्द का लोप हो जाएगा। द्विधिका दश विग्रह कर दिया, वहां अधिक का शब्द सुन रहे हैं ना आप, अधिक शब्द का लोप होगा तब तो द्वि और दश रहेगा। एक वार्तिक के सिद्धांत में आता है, सिद्धांत अधिकांता संख्या संख्या समनाधिकरण अधिकारे अधिक लोपश्च। लंबा वार्तिक है, सिद्धांत अधिकांता संख्या संख्या अधिक शब्दांत संख्या है, उसको दूसरी संख्या वाले शब्द के साथ समास सिद्ध मानो। सिद्धांत अधिकांता संख्या संख्या कब, समानाधिकरणाधिकारे, वेदगण में नहीं, समानाधिकरण अधिकार हो तो, और स्थिति में भी अधिक लोपश्च, और अधिक लोप, इतना काम बता दिया। तो चाहे जैसे भी कृपा करो, दो चाह दश करो, चाहे द्विधिका दश करो, दोनों ही दिशा में द्वादश रूप बनना है, कि दोनों ही समानाधिकरण है ही, वी औ दशन औ नहीं दशन जस नित्य दशन शब्द नित्य बहुत रहा, द्वि औ दशन जस, तो औ और जस लुक हो गया, पहले समानाधिकरण समास कर दिया आपने, तो हम जा रहे चाहे वार्तिक से समास करो, अधिक शब्द के लोप कर दिया तो द्वि दशन रह गया, द्वि दशन, तो क्या हुआ, प्रकृत सूत्र से द्वि की को आकार हो गया, द्वा हो गया, द्वादशन, स्वायत्पत्ति सुकलोप न कलोप द्वादश। अष्टाविंशति अष्टौ च विंशतिश्च, अथवा अष्टाधिका विंशतिः, अष्टाधिका विंशतिश्च, आठ है अधिक जिसमें, ऐसा जो बीस, तो अष्टौ च विंशतिश्च कर लो विग्रहवाक्य, अथवा अष्टाधिका विंशतिश्च कर लो, मर्जी आपकी। समासान प्रत्यय क्या करना, कौन सूत्र करेगा, नगर लोप सु आया लोप हो गया ना, न लोप द्वाविंशति, द्वी को आकार हो गया द्वाविंशति बन गया। महाराज यहाँ भी स्वाधीन उत्पत्ति करके फिर नकार का लोप हो जाएगा, तो महाराज महाराज नहीं नहीं वहाँ नहीं हो पाएगा, वह संख्या वचक थोड़ी है, राजन शब्द लिंग में है उसका दीर्घ हो जाएगा, नाम तो बड़ा दीर्घ होगा, यहाँ नहीं हो सकता ना, पंचम शब्द में जैसा तो पंच पंच दशन यहाँ नहीं होते, संख्या वचक हो गए वहाँ हो जाता, पंचम दशन में क्या होता है, जस लुप्त हो जाता, जस लुप्त हो जाता, लुप्त होने पर सूत्र नहीं लगेगा, दीर्घ नहीं होता, न लोमतांग से अंगाधिकार वेदकार दीर्घ आदि नहीं होंगे। द्वादश त्रेस्त्रयः त्रेस्त्रयः त्रेः षष्ठी के एक वचन, त्रयः प्रथमा का एक वचन, त्रयस्य शांत आदेश होगा याद रखना, त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस् सकारांत है, अकारांश से सुविसर्ग में समझा, त्रयस् से सु आया उसको गलोप हो गया, तो त्रयस् के सकार को विसर्ग हुआ, ये अभय प्रातिपदिक के अंतर्गत सकार है, आदेश का अवयभूत सकार है, इसे त्रयस् आदेश होगा, त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस् सकारांत आदेश हो, सकारांत आदेश क्या रूप बनेगा, त्रिधिका दश अथवा त्रयश्च दश च इति त्रयोदश, त्रयोदश बनेगा, नहीं दिया है, नहीं दिया तो लिखो, मूल में नहीं है, है? किसी किसी पुस्तक में नहीं है, है? नहीं सूत्र त्रेष्ठ है, आपके पुस्तक में भी है, चलो जिसमें नहीं है लिख लेना त्रेष्ठ त्रिशब्द त्रय सादृश हो जाता है, पूर्व सारा नियम समझना, समनाधिकरण में ही होगा, संख्या उत्तर पद में हो जो पूर्व में है ना सारा नियम वही लगा, ज्येष्ठ में संख्या अब बहुरी शिक्य सारी अनुवृत्ति होगी यहां पर वो 6347 6348 है, इसे क्या हो गया त्रयोदश है ना, त्रिजस दशन जस जस जस लोग हो गया त्रिदशन रह गया, अब क्या होगा उसमें त्रिकोत्रयस त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयश्च विंशतिश्च त्रयधिका विंशतिश्चेति त्रयोविंशति, त्रयश के सकार रुत्व को वो आदेश गुण हो गया त्रयोविंशति त्रयोदश और त्रयोविंशति में क्या होगा त्रिकोत्रयस सकार को रु रु को उ गुण त्रयोदश त्रयोविंशति त्रयधिका त्रिंशत् त्रयश्च त्रिंशच्च इति त्रयस्त्रिंशत् 33 12 22 33 त्रयोदश 13 द्वादश 12 बनाया था त्रयोदश अपने बनाया अभी तो ये 13 और त्रयोविंशति पहले आपने द्वाविंशति बताए थे 22 और अब त्रयोविंशति मैंने 23 द्वात्रिंशत् 32 त्रयस्त्रिंशत् 33 अच्छा परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः परवत् अभे है लिंगम प्रथमा के एक वचन द्वंद्व तत्पुरुषयोः सप्तमी का द्विवचन एतयोः परपदसीव लिंगम स्यात् एतयोः मने द्वंद्व तत्पुरुषयोः द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास का सामान्य नियम यह है उसका जो समस्त पद का जो लिंग होगा पर पद के लिंग के सदृश हो जाएगा। माँ अभी तक तो ऐसे झंझट नहीं था ना, जो भी आपने समास करते हैं दोनों पद समान लिंग वाले लिया आपने विग्रह वाक्य में, दोनों या तो पुल्लिंग था दोनों स्त्रीलिंग था इस तरह से ले रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम ऐसे समास द्वंद समास ले लो या ऐसा तत्पुर समास ले लो जिसे एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है तो समस्या होगा समस्त समास जो समस्त पद है उसका लिंग कौन सा होगा, पूर्व पद के अनुसार लिंग करूं कि पर पद के अनुसार लिंग करूं, ये शंका हुई व्यवस्था सूत्र नहीं परवत होगा पर का जो लिंग होगा पर पद का जो लिंग होगा उत्तर पद का जो लिंग होगा वही समस्त पद का भी लिंग हो जाएगा, इसे विग्रह वाक्य में आप कैसे रख रहे हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, कुक्कुट मयूरऊ इमे मयूरी कुकुटाऊ इमे, देखो फर्क पड़ गया ना, कुक्कुटश्च मयूरी च पर स्त्रीलिंग रखा पहले कुक्कुटश्च मयूरी च इस बार क्या बनेगा कुक्कुट मयूरियौ द्विवचन दो है ना मयूरियौ और उल्टा रखो मयूरी च कुक्कुटश्च तो क्या होगा मयूरी पुलिंग जैसे हो जाएगा, यहाँ स्त्रीलिंग का रूप चलाया इधर पुलिंग चलाया, पर जो कुकुट शब्द पुलिंग है पहले मयूरी शब्द स्त्रीलिंग पर में रखा था आते पर के समान समस्त पद लिंग हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया पूरा पद, और ये पर में पुलिंग रखा आपने इसे पूरा पद क्या हो जाएगा पुलिंग हो गया, ये थे पर पद स्त्रीलिंगम से कुकुट मयूरी यऊ इमे इमें लिखा नहीं जान बुझे इमे कहां का रूप है स्त्रीलिंग में प्रथमा का द्विवचन कौन सा इदम प्रातिपदिक का मयूरी कुकुटौ इमौ तो भी पुलिंग रख दिया इमौ इदम का ये भी इमौ अयम इमौ इमे इमम इमौ इमा ऐसे वहां पर क्या था इयम इमे इमा इमाम इमे इमाह स्त्रीलिंग में अर्ध पिप्पली मोरनी और मुर्गा, मोरनी और मुर्गा, मुर्गा और मोरनी कहने में अंतर है। मुर्गा और मोरनी ऐसे कहोगे तो समस्त पद पुल्लिंग हो जाएगा, मोरनी और मुर्गा कहोगे तो समस्त पद पुल्लिंग हो जाएगा। अर्धम विपल्याहा, अर्धम विपल्याहा, अर्धम नपुंसकम से आपने क्या किया था समास, अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास किए थे। लिंग का निर्णय कौन करेगा, लेकिन ये सूत्र निर्णय कर दिया परवलिंगम बिंदु तत्पुरुषी हो। यदि अर्ध शब्द क्या था नपुंसक लिंग, उपली शब्द स्त्रीलिंग, सिर्फ परपल कौन है उपली, वो है स्त्रीलिंग, आज समस्त पद भी स्त्रीलिंग हो गया। अर्ध पिपली, अर्ध पिपल्य, अर्ध पिपल्या इत्यादि रूप चलेगा। वार्तिकार भृगु प्राप्तापन अलम पुरगति समासेषु प्रतिषेध वाच्य, भृगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व और गति समाज सूत्र के द्वारा सूत्र लेना कुगति प्रादेय, इनके विषय में पार्वलिंग विहित जब पर्वलिंग था वो क्या हो जाएगा प्रतिषेध हो जाएगा, अगर पर्वतलिंग नहीं होगा। पर्वत का मतलब उत्तर पदवत, वैसा लिंग नहीं होगा। जैसे दिव्य समास का दृष्टान दे रहे हैं पंचसो कपालेशो संस्कृत, असंस्कृत बोल के अनुपलिंग ले लिए, पांच कपालों में जो संस्कारित किया गया वस्तु, तो उत्तर पद कौन है लेकिन कपाल वो क्या है नपुंसकलिंग। इन संस्कृत करके जिसको बताने जा रहे हैं वो क्या है वो पंचसु कपालेशु संस्कृत पुरोडाशः, तो पुरोडाश क्या है पुलिंग। अभी विचार इसलिए करना है क्या मैं कपालम के अनुसार समस्त पद को नपुंसकलिंग बनाना है, कपालम क्या है उत्तर पद परपद पंचसु कपालेशु पंच कपाल रह गया, ऐसे कपाल पद क्या है परपद है और पर्वलिंग तो सर्ग होना चाहिए, उसका जो लिंग वही समस्त पद का लिंग होगा, उसका लिंग क्या है कपाल शब्द नपुंसक, असल पंच कपाल क्या हो जाएगा नपुंसक होना चाहिए। अथवा जब पुलिंग में विचार सकते हैं पुरडाशक क्या तर पर, तब विचार करने पर वार्तिककार ने कहा पाणिनि के आधार पर तो नपुंसक हो रहा था लेकिन नपुंसक प्रयोग करना उचित नहीं है। इसे द्वंद समास में युग समास में प्राप्त पद पूर्व पद में हो, आपन्न पद हो, अलम पूर्व हो और प्रादि समास हो, इतने विषयों में ये सूत्र लागू नहीं होगा, पर्वलिंग लागू नहीं होगा। जब लागू नहीं हुई तो कपाल के अनुसार नपुंसकलिंग नहीं होगा, किंतु पुरुडाश के अनुसार पुल्लिंग का ही रूप चलेगा। पंचसो कपालेशु संस्कृत, इस अर्थ में क्या हुआ पंचन सुप कपाल सुख तरी तार समास कर रहे हो तरीता तो तरप समाहरे पंच कपाल युग और लुग अनपत्य आपत्ति से बिना अर्थ नहीं है संस्कृत बोला आपने अपत्य अर्थ बोल नहीं रहे हो, अब युग और लुग अनपत्य से क्या हुआ वह संस्कृत अर्थ में आया हुआ अण का लुप हो गया पंच कपाल रह गया। अब पंच कपाल लिंग निर्णय करने के लिए पर्वलिंग सूत्र ने कहा था उसके अनुसार तो नपुंसकलिंग हो रहा था, उसे बात करके वार्तिक के आधार पर आपने क्या कर दिया इसको पुल्लिंग कर दिया, पंच कपाल प्रडाशः पुल्लिंग प्रयोग हो गया। अब प्राप्त और आपन का दृष्टांत देना है ना, उसके लिए सूत्र पहले लाते हैं प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने प्रथमा का द्विवचन च अवे द्वितीयया तृतीय का एक वचन समस्या थे कह दिया समास होता है अकारश्च अनियोरंतादेश और अंत में समासांत अप्रत्यय भी हो जाएगा, अकारो अनियो किन के स्थान पे प्राप्त और आपन्न के स्थान पर अकारादेश हो जाएगा, समासांत नहीं होगा, इसको समासांत प्रत्यय नहीं माना जाता कि समास के अंत में नहीं हो रहा है ना ये, किंतु कहां हो रहा है प्राप्त और आपन्न को आदेश हो रहा है। जो दीर्घ थे स्त्रीलिंग वाले उनको आकार अंदाजिश कर दिया, पुंबद्वा नहीं कर रहे हैं किंतु आकार अंदाजिश कर रहे हैं। प्राप्तो जीविकाम, यदि प्राप्त जीविक आपन्न जीविक, ये तो पुलिंग में दृष्टान दिया पहले मूल में, इन वास्तविक जो आकार अंतर इसका दृष्टान बनाना चाहे तो जीविकाम प्राप्ता ऐसे विग्रह करना पड़ेगा। जीविका को नौकरी को प्राप्त कर ली है जो स्त्री, स्त्री को लेनी पड़ेगी। ऐसे अर्थ में सूत्र का दृष्टान बन सकता, नहीं तो नहीं बनेगा। अकार दृष्टान नहीं बने, बाकी ऐसा का दृष्टान था ही है। प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविक बन जाएगा, पुल्लिंग वाला लिया इन्होंने, पहला पुल्लिंग है, दूसरा वाला स्त्रीलिंग है। जीविकाम क्या है? स्त्रीलिंग। अतएव पर्वलिंग आंसर क्या प्राप्त था यहाँ पर? जीविका उत्तर पद है, स्त्रीलिंग है, संस्कृत स्त्रीलिंग प्राप्त था ना। तब बाद्य वार्तिक ने दुगु प्राप्त अपन अलमपुर, प्राप्त पूर्व आपन्न पूर्व अलमपुर, पूर्व शक्ति साधन वे करना। प्राप्त शब्द है पूर्व में, अथवा आपन्न शब्द है पूर्व में, अथवा अलम शब्द है पूर्व में, तो क्या होता है? प्राप्त पर्वलिंगता को बाध दिया, प्रच्छेद कर दिया। अतएव जिसको द्योतित कर रहे हो उसके अनुसार लिंग हो जाएगा। समस्त के तरह जिसका बोध हो रहा है उसी के अनुसार लिंग होगा। किसका बोध कर रहे हो आप? जिसने, जिस आदमी ने, पुरुष ने जीविका मैंने नौकरी को प्राप्त किया, ऐसा कर रहे तो परवस्त्र कौन है? जो बोध है यहाँ पुरुष पुलिंग। अतएव समस्त पद भी पुलिंग हो गया। प्राप्त जीविका पुरुष देवदत्त, इधर आपन्न जीविका, आपन्नो जीविका, जीविका को जो प्राप्त कर लिया ऐसा जो आदमी। अलम कुमार ये, अलम कुमार ये नित्य समास है, क्योंकि ऐसा विग्रह वाक्य में समास करने वाला कोई सूत्र विधान नहीं है कहीं भी। अलम अबे है, कुमार ये चतुर्थ्यंत है, बेदार चतुर्थ्यंत किसी अबे के साथ समास करने में कोई सूत्र नहीं है। नवार्तिक इन भाष्यकार ने इसे विग्रह करके दिखाया, इस ज्ञापन होता है नित्य समास। कैसा ये नित्य समास? कुमारी के योग्य, अलम का मतलब क्या? योग्य, ये वर है, अमुक कुमारी के लिए योग्य यह वर है, ये बोध कराना है। जब उत्तर पद कौन है? कुमारी हो रहा था क्या? स्त्रीलिंग, समस्त में स्त्रीलिंग प्राप्त था, उसको वार्तिक से बाध होकर के अन्य पदार्थ के अनुसार क्या होगा? पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग होने के लिए क्या करना पड़ा? नस्व कर दिया आपने, किस सूत्र से? गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, हस हो गया। अलंकुमारी ही, अलंकुमारी, अलंकुमारयः के रूप जो हरि के समान पुल्लिंग में रूप चलेगा। इसलिए स्वयं आगे करें, अतएव ज्ञापका समास, कोई विधायक सूत्र है नहीं ना, इसलिए प्रयोग वशात इस वार्तिक ने अलमपुर बोला और भाष्यकार ने इसका दृष्टांत अलंकुमारी दे दिया, इससे ज्ञापन होता है कि ये ऐसा भी समास होते हैं और नित्य समास है। गति समास का दृष्टांत पहले पढ़े हैं, निष्कौशाम भी, निर्गता निष्क्रांता कौशाम्ब्याः, निष्क्रांता कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी निर्गति से जो निकाल दिया गया आदमी, निष्कौशाम भी दीर्घता उसको गोस्त्र से अश्व कर दिया, लेकिन परवलिंगता के आधार पर जो है प्राप्त स्त्रीलिंग को बात करके ये वार्तिक की वजह से लिंग हो गया।